sen yoksun diye güller hep soldu. Her taraf gözyaşı acıyla doldu. Taşlaşan kalbimiz titremez oldu. Gelsene sultanım hasreti sana. Gelsene efendim hasreti sana. Taşlaşan kalbimiz titremez oldu. Gelsene sultanım hasreti sana. Gelsene efendim hasreti sana. Hasreti sana. Gelsene efendim hasreti sana. Sen şefaat eyle aciz kullara. Gelsene sultanım hasreti sana. Gelsene efendim hasreti sana. Hasreti sana. Gelsene efendim hasreti sana. Bozulmuş bahçeler, bozulmuş bağlar. Gelsene sultanım hasreti sana.